undo monon. So saw ga awin. Ano ba dahil siyang kaagi karun? Mokining sa kababae nga nagpuyo sa General Santos City. Ang atong matatampo nagdasangan nga sa mansa. Babe! Oh! Guess what? Nakuha na nako akong midterm grades. Ang imo? Exchange ta? Sure! Ano pa nga ako, oh. Babe! Wow! Wow! Pulos flat one! Ang imo po, babe, oh. Daggo, sad. Wow! Congrats, babe! Congratulations po, babe! My soon-to-be engineer. And my soon-to-be doctor. I love you. I love you, too. Ay, kapusog sa hangin. Uy, Samantha! Ma! Dili na mula ka, ha? Dunay bagyo. Gusto kayong hangin sa gawas. Oh, ma! Ay, nakulpaan man ko eh. Masa kay kahimtang ni Alvin dito sa ilan, no? Pero bakit makontak tawagan? Lord, mayon tag-okay lang sila sa Alvin sa ila. Ayaw sila pasakti. Tuwara si Alvin. Naglingkod sa bench ni among school. Duulo na ako. Babe? Nagsigi ko ang kontak ni mo atong usang adlaw. Hangto na kahapon. Pero dili bakit makontak. Babe. Oh, kakuol ko nimok na akong. Do I problema? Babe, murag, maglisunugid ko kuman ini. Siguro, kapuson ko na lang karun. Karun si Mistera, unya mangita lang kong trabaho. Unsa? Babe, apektado mi sa bagyo. Daghang kadaot ang nahatag sa bagyo na mo. Si Mama, dunay sakit. Ang akong duha ka mga manghod. Napalang sa high school. Unya, nakautang-utang pagid mi. Pero babe, sayang. 1 year naman lang good untay mo paabuton. Mo fourth year college na ko ta sunod school year. Babe, muundang lang ko pero sa pagkakaroon na na, dili ko mo give up. Dili ko mo give up sa akong pangapangandoy, babe. Mangita ko og bisag unsang trabaho ah. Basta makatabang lang ko nilang mamakaroon. Babe. Sam, unsa mo ni among nadunggan? Nagka nang imong uya bisag unsa na lang ko nung trabaho ang gisudlan. Waiter, crew sa fast food chain, and even construction worker? Ingon ba ni anang klase sa lalaki nga imong binyuan? Way naabot sa kinabuhi? Trabahador lang? Way ikabuhi ni mo? Ma. Pagkawaw ka man lang. Dili na ko gusto magkikita ka pa na tutawana, ha? Anto ka mo tiwa sa iyong pagtuon sa Cebu. Nag-book na big ticket. Alang sa iyong paglarga sa Cebu. Pero, pa... Ayaw migsupa ka sa iyong papasam, ha? Kung dili ka gustong maundang sa iyong pagtuon parehas imong uyap, ayaw miog supa... Karoon lang ni mabalik na ako ang akong phone. Human ko giimbarguhan og phone nilang mama sa akong paglarga din sa Cebu. O sana kasi mana sukad ato. Tanaw na ko ang messages ni Alvin B. Oh, hundreds of messages. Basahan ko iyang last message. Salamat sa upat katuig. Abi na ko enough ra nga i-prove na ko ni mga love di ka. Abi na ko og lahi ka. Abi na ko umu-fight ka hangtod sa katapusan. Sorry kung dili ako ang lalaki na mao'y imong gipangandoy. Pag-amping diha, Sam. See you when the right time comes. Sorry. Alvin! Loma pa mo pa, wa? Okay na ka, Sam? Yes. Still thinking about your ex? Of course not. Then, ganong hangtod karon na? Huwag magyapo ka ni mo sugta. Jasper, sorry. I have to be honest. Dili mas ako gusto nga palauman ka. Gusto ko maprangkan nimo nga huwag ka kayo mapaabot na ako. Ang akong focus sa pagkakaroon nga makahuman di ko aning medicine. Okay. Mabang ka. Naglansa ka? Taw-tawad. Sige, excuse ha. Maglansa ko. Sige. Hangtod karoon na. Huwag yapay makatupong sa akong love ni Alvin. Mahal ko kihapon ka siya. Si Mama. Hello, Ma? Hello, Sam. Pauli unya din sa ato sa Jensen sunod buwan, ha? 18th birthday na sa imuhang lolo. O first grand reunion sa side sa akong family. You have to be here. Okay, Ma. Amping mo diha, Ma. Ikaw po. After 6 years na nagpuyo ko din sa Cebu, mabagid niya ang higayon nga makapauli ko sa amo sa Jensen. Sa kay mga kausapan dito, no? Na-excite noon ko da. Oy, Sam! Good to see you! Karon pagi ka na uli sa Jensen, no? Karon pagod in town, auntie. Oo, ja, kumusta na? Minyo uno na ba? Wow! Kumanggani uyab, auntie. Minyo na ba ka? Kagrabe! Kauman din ni mo nga nurse o baka doktor. Wagyot? Ay, lain pa'y ato. Ang akong kluwe ba, imong ikagaw ba, minyo uno na. Na, naapsan ka na hinuon. Oo ba, auntie? Oo. May masadlo siya, auntie. Uy, kay graduate naman sa siguro to. Ako, ani, taas pa kog kamangunon sa medicine. Architect ba ya si Chloe Sam? Unyang yang uyab kay engineer man. Perfect combination, good kaayo. Dadunto niya ron, kay mahog naman sa good nga part siya sa family. Kaya nagpuyo naman sila si Chloe for 3 years now. Uy, kabisi ba ninyo, uy? Ay, nanaday sila si Chloe, ha? Oh. Ogang iyang husband to be. Oh. Ay, abi ni mo, kaya si Peter, believe kay ko anang bata. Gikyan ko na sila pagka-pobre. Maong naningkamot sa pamilya, o nagka-paiskwila sa iyang mga manghod, o nag-atiman sa iyang mga ginikanan, o di pa dahil yung good pag-eskwila, pagka-engineer. Karon, nag-eskwila po na siya ang architect. Magkaingon ko nga, grabe kaswerte sa kong Chloe niya. Ate Sam! Ate Sam! Oh, Chloe! I heard architect naman daw ka. Onya, you're in a relationship with an engineer. Yes, di. Actually, I invited him here. Love, Alisa. cousins, I want you to meet my fiancé, Alvin. Love, mauli sila kung mag-agaw. Medyo bugal-bugalo ni sila, pero karira. Oh. Hi, Alvin. Hi, Alvin. Hi, ninyo. Nice meeting you, ninyo, tanan. Ma, excuse una. Asaman ka. Mabalik na ko, Ma. Don't worry. Waiter, usa pa ka beer, please. Huwag ko magkasabot sa kong kibati kanina. Sakit kayo nga ako nung hanggang nakita ko sila sa akong ikagaw. Sweet kayo siya ni Chloe. Mas maayo din ni kay makapagawas ko sa akong kibati. Dito mo na nagmumuto ang akong kasing-kasing sa kasakit. So, maunay mo nakatunan sa Cebu. Pag-inumin. Alvin. Alvin. Dili, tadi ni mo story. Ado na sa akong sakinan. Dali. Congrats. Engineer na kita. You also made it. Kumusta ang mid-school? Okay ra. Okay pa. Ikaw? Okay ra ka? Alvin, I'm sorry. Sorry kayo. Sam, ay na pagsigi, sorry. We should be thankful. Kay naingon ta ini. Tungod sa nahitabo na to. Past is past. No. Alvin, maingon gihapon ta ni bisag dili ti kabiyaan kani adto. Pero imo na nagibuhat, di ba? Sam, naibaw ka nga. Lisod kayo mi kani adto. Abi na kog kauban ti kasatanan. Giyato ti ka sa inyo that day nga bulag ka sa Cebu. Pero kay bawo ka unsay gisulti sa imong mama nako? Nga usar ko kaabog itandi sa inyong pamilya. Alvin, what kay choice ato? I told you that was already in the past, okay? Bullshit. Pas nga hangtod karon gimahayan ako. Nga hangtod karon sakit lang gihapon. Alvin, I'm sorry. I'm so sorry. Nganong si Chloe pa man? Nganong ang ako pa mag-ingagaw? Ha, Alvin? Sam, wala ko kayo ba? And huwag ko mahibaw nga igagaw maday mo. 2 weeks before, iyakong giingnan nga apil ko ining inyong reunion. And iyakong gipakita sa picture sa imong mama. Kaya igagaw sa iyong mama. What can I do? Mag-uras ako nahibaw nga relatives maday mo. And please, ayaw ko question na sa kong love para sa imong igagaw. Mahal na ko si Chloe. Alvin. Sam, makakita ra ka og lalaki nga mas labaw magmahal ni mo kaysa sa kong pagmahal ni mo kaniadto. Pagampi-impirmi, ayaw ka balaka. Dili ni maabot sa imong igagaw. Goodbye, my future doctor. That night was truly a slap on our face. Nako, ni mama, ug sa akong papa. After that grand reunion, nibalik ko og larga sa Cebu aron pagkuman sa medicine. Until now, the pain and regrets still haunt me. Dinhi na lang ko kutob. Daghang salamat.